السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا في محكم تنزيله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نقزم قد كيماني بعد أن أشكر الله سبحانه وتعالى pamoja na kumtakia ziada ya sala na salama Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah tabaraka wa taala. Tunaendelea na mwendelezo wa khutba ya kiasi kama cha wiki mbili zilizopita, ikiwa na anwani ya athbatu ala taati baada ramadhana, kudumu katika taa baada ya kumalizika kwa Ramadhani. Katika mfululizo huu nimeyataja maneno yake Allah tabaraka taala yaliyomo katika aya ya mwisho, aya ya 99 katika surati Al-Hijri. Allah tabaraka taala anasema: wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mwabudu mola wako mpaka pale utakapokufikia umauti. Yaqulu Al-Hasan Al-Basri, anasema Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, Allah mrehemu, inna Allah ta'ala, hakika ya Allah mtukufu, lam yaj'al li'amali al-mu'min ajalan duna al-maut, Allah tabaraka ta'ala hajaweka kwa ajili ya matendo ya mu'min muda maalum isipokuwa kifo. Athari hii au maneno haya kutoka kwa bwana mkubwa huyu Al-Hasan al-Basri anakusudia kuelezea kwamba muumini hawi na likizo katika kufanya matendo mema, kwamba eti kwamba kuna msimu yeye atakuwa anafanya matendo mema, alafu baadaye msimu huo ukiisha yeye anakatika katika kufanya matendo mema. Kinachotenganisha baina ya muumini kufanya matendo mema na kuto kuyaacha matendo mema ni kifo. Kifo ndicho kinachotenganisha baina ya muumini kati yake yeye na kufanya matendo mema na kusimama kuyafanya matendo mema. Baada ya Al-Hasan al-Basri kusema maneno haya, akayasoma maneno yake Allah tabaraka taala yaliyomo katika surati Al-Hijri aya ya mwisho kabisa, aya 99, Allah tabaraka taala anasema: wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mwabudu mola wako mpaka pale utakapokufikia umauti. Wafasiri na wote wamefasiri al-yaqini hapa ni umauti, na hii ni kwa sababu hata wale wenye kupinga kwamba hakuna kiyama, hakuna kaburi, kwamba hakuna adhabu ya kaburi. Haya ni mambo tu yenye kuzungumzwa, lakini yote wana yakini kwamba kifo kipo. Ndugu zangu katika imani, suala la kumalizika kwa Ramadhani halipelekei kuonyesha kwamba matendo mema yamekatika. Na ndio maana utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallama, pamoja na kwamba Ramadhani imeisha, kipindi hiki ndani ya mwezi huu wa Shawwal akaimiza tena kwa lugha ya kuwafanya watu wapendezeshwe yeye na jambo hilo, akaimiza katika suala la kufunga siku sita katika mwezi huu wa Shawwal. Hadithi kama hii na mfano wake kwa yule mtu ambaye ametuliza akili zake vizuri, atapata kuelewa kwamba kumbe ni kweli kabisa kuisha kwa Ramadhani sio kumalizika kwa funga. Imemalizika funga ya Ramadhani, lakini maisha ya Muislamu ya kuendelea kufunga bado anaendelea nayo. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari katika Sahih Muslim akasema, man sawama Ramadhana thumma atba'ahu sita min Shawwal kana kasiyami dahari, yeyote mwenye kufunga Ramadhani kisha akafatilizia siku sita katika mwezi wa Shawwal ni sawasawa na mtu, ni sawasawa kana kwamba mtu huyo amefunga mwaka mzima. Lakini pia katika tabia za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni suala la yeye kudumu na matendo mema. Katika hadithi ya Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha alladhi akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihi, anasema Bibi Aisha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha amila amalan athbathahu, ilikuwa kawaida ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama anapokuwa amefanya amali, athbathahu, basi udumu nayo. Na katika maneno yake yeye mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ya Bibi Aisha ambayo muttafaqun alayhi katika lafudhi ya Imam Muslim, mtume sallallahu alayhi wasallama aliulizwa, ayul amali ahabu ila Allah, amali gani inapendeza zaidi kwa Allah tabaraka taala? Akasema, adwamuhu wa in qalla, ni ile yenye kudumu hata kama itakuwa chache. Na katika riwaya Imam Muslim aliulizwa, ayul amali ahabu ila Allah, ni amali zipi zenye kupendeza zaidi kwa Allah? Akasema, adwamuha wa in qalla, ni zile zenye kudumu hata kama zitakuwa chache. Pia Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha katika kuonyesha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni tabia yake kudumu na matendo mema, anasema, ma kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yazidu fi ramadhani wala fi ghairihi ala 11 rak'a, hajapatapo mtume sallallahu alayhi wasallam kuzidisha katika mwezi wa Ramadhani na mwezi usiokuwa Ramadhani zaidi ya rak'a 11. Hizi ni adilla zenye kuonyesha mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe pia alikuwa akidumu kufanya matendo mema. Kwa ndugu zangu katika imani, kwa munasaba wa kumalizika kwa Ramadhani, tunachajinshana na kuhimizana juu ya kuendelea kufanya mambo ya kheri pamoja na kwamba Ramadhani imeisha. Ibada za funga bado zinyo kuendelea pamoja na kwamba Ramadhani imeisha. Katika mwezi Muislamu anatakiwa ajitahidi kufanya matendo mema kwa kadiri ya uwezo wake, na katika kila mwezi kujitahidi kufunga siku tatu. Anasema Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu katika hadithi ambayo muttafaqun alayhi, awsani khalili rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi thalathati al-umur, amenihusia mimi kipenzi changu mtume sallallahu alayhi wa sallam juu ya mambo matatu. Jambo la kwanza akamwambia, siyamu thalathata ayami fi kulli shahrin, kufunga siku tatu katika kila mwezi, nayo ni masiku meupe, min shahri al-hijri, katika mwezi wa hijri ambao ni mwezi 13, 14 na mwezi 15, wa rak'atay dhuha. Na jambo la pili akanihusia kipenzi changu mtume sallallahu alayhi wasallam kuswali rakaa mbili za dhuha. Na jambo la tatu akasema, wan autara qabla an arquda, na kuswali witiri kabla sijalala. Huu ni wasia ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuhusia kipenzi chake Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, na wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sahaba. Wasia huo unakuwa unaenea kwa Waislamu wote, kwa sababu hivyo ndivyo wanawachuoni wanavyokubaliana. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameletwa kwa wanadamu wote, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira, na hatujakupeleka we Muhammad sallallahu alayhi wasallam isipokuwa tumekupeleka kwa watu wote, hali ya kuwa ni mwenye kubashiri pepo kwa wenye kufanya matendo mema na kutahadharisha moto kwa wale wenye kufanya matendo maovu. Kwa ndugu zangu katika imani, tujitahidi kuhudumisha haya matendo mema ambayo tulikuwa tunayo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kitakachokuwa tofauti yake ni kwamba patakuwa na upungufu kama mtu katika mwezi wa Ramadhani alikuwa anasoma juzu tatu kwa siku, atakuwa na upungufu basi angalau wa kusoma juzu moja au nusu juzu katika miezi kama hii. Lakini si kwa maana baada ya kumalizika Ramadhani misahafu tena imefungwa, imewekwa katika shelf, inasubiriwa Ramadhani nyingine ikifika ndio ipanguswe. Hivyo sivyo. Kama mtu alikuwa anaswali swala za usiku, swalatu tarawih na mfano wake, rakaa 11, kumalizika kwa Ramadhani hakupelekei kuonyesha ibada hizi zimekatika. Ibada hii ya qiyamu laili katika mwezi wa Ramadhani, watu walikuwa wakiswali kwa jamaa msikitini. Baada ya Ramadhani kuisha, ibada hizi watu wanazihamisha majumbani mwao, na mtu anaiswali kwa kadiri ya uwezo wake. Cha msingi, kama vile aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahabbu al-a'mali ila Allah adwamha wa in qalla, amali zenye kupendeza zaidi mbele ya Allah ni zile zenye kudumu hata kama zitakuwa chache. Kwa hiyo ikiwa uwezo wako ni kuswali rakaa tatu tu, swali hizo. Ina maana yule anayeswali leo 11, kesho akapumzika kwa sababu ya uchovu, kesho kutu akaswali tena 11 mtondogoo akapumzika, na huyu ambaye anayeswali tatu kila siku tu, amali hii ni bora zaidi kuliko huyu mwenye kuswali 11 lakini sio zenye kudumu. Kwa hiyo tujitahidi kuyafanya matendo mema, na kuna faida zinazopatikana kwa watu kudumu kufanya matendo mema. Miongoni mwa faida zake, itakapotokea dharura wewe ukasafiri au ukawa unaumwa, ikafikia hatua huwezi kufanya haya matendo mema kwa sababu ya kuumwa kwako, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira alladhi akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi sahihi, ambaye ameipokea Imam Bukhari katika sahihi yake, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha maridha al-'abdu aw safara, atakapoumwa mja au akasafiri, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha, atakapokuwa mja ameumwa au amesafiri, Allah atamwandikia yale matendo aliyokuwa akiyafanya, muqiman jumlatan halia, hali ya kuwa ni mkazi wa mji, sahiha jumlatan halia, au hali ya kuwa yeye akiwa na afya. Yani kile kipindi ambacho wewe unaumwa ukashindwa kufanya baadhi ya ibada kwa sababu ya kuumwa kwako, au ukashindwa kufanya ibada kwa sababu uko safarini, ibada zile Allah tabaraka taala ataendelea kukulipa, lakini kwa sharti ibada hizo ziwe ni katika ibada za sunna. Ama zikiwa za faradhi, unatakiwa uzifanye hata kama unaumwa au hata kama utakuwa umesafiri, utakuwa uzifanye. Au kama itakuwa unaumwa maradhi ambayo yanapelekea ibada hiyo utashindwa kuifanya kama ilivyokuwa ibada ya funga ya Ramadhani, basi utailipa pale utakapokuwa umepona. Lakini ibada nyinginezo za sunna, mfano mtu ana kawaida ya kufunga kila Alhamisi, ya kufunga kila siku ya Jumatatu, anafunga katika masiku meupe, akashindwa kuyafunga kwa sababu ya kuumwa kwake, basi Allah atamwandikia malipo kana kwamba amefanya ibada hiyo. Na ndio maana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wakati fulani alikuwa anaumwa akawa analia, fakala ashabi, wale watu wake au wanafunzi wake wakawa wanamuuliza Abdullah bin Mas'ud kwamba hivi kinachokuuliza ni kwa sababu ya maumivu ya hayo maradhi? Abdullah bin Mas'ud akasema hapana, yamenikuta maradhi katika kipindi ambacho cha misimu ya kheri, na mimi huwa kawaida yangu katika kipindi hiki nilikuwa sifanyi kheri hizi, Kwa hiyo lau katika msimu huu ningekuwa mimi nafanya kheri na Allah amenipa maradhi katika kipindi hiki, nisingekuwa na huzuni, kwa sababu bado ningeandikiwa malipo kana kwamba matendo haya mema mimi ninayafanya. Kwa hiyo mfano jalia kama kuna mtu alikuwa na kawaida anafunga sita tu Shawali, lakini Shawali hii imemkuta akiwa mgonjwa, huyu Allah atamlipa malipo kana kwamba yeye amefunga, kwa sababu kilichomzuia yeye ni ugonjwa. Lakini kama wewe ulikuwa huna kawaida ya kufunga sita tu Shawali, alafu umekutana na maradhi ndani ya sita tu Shawali, ofa hii wewe haikuhusu. Kwa ndugu zangu katika imani, kudumu na matendo mema kuna faida nyingi. Miongoni mwa faida zake, unapopatwa na changamoto za maradhi au usafiri, Allah ukuandikia malipo kana kwamba umefanya ibada hiyo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu, katika khutba yangu ya pili nimeonelea nijaribu kuyaeleza baadhi ya majambo machache yenye kumsaidia mja kudumu katika taa. Tumeona tumehimizana juu ya kudumu katika taa baada ya kumalizika kwa Ramadhani. Sasa vitu gani vitakavyoweza kukusaidia wewe kudumu katika taa? Alwasail allati tu'inu al-'abdu 'ala thabati 'ala taa, zile njia au vile vitu ambavyo vitakavyomsaidia mja kudumu katika taa. Viko vingi, lakini kwa munasaba wa khutba na muda tutavitaja vitatu insha Allah taala. Kitu cha kwanza, al-ihtimamu bi islahi al-qalb, ni kulipa umuhimu jambo la kutengeneza moyo. Hiki ni kitu cha kwanza. Moyo ndiyo sehemu muhimu mno ambayo mwanadamu anatakiwa ishughulikie katika kuitengeneza. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ameipokea Imam Muslim katika sahihi yake, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tabaraka wa taala haangalii katika sura zenu wala haangalii katika viwiliwili vyenu, lakini Allah anaangalia katika mioyo yenu, kisha anaangalia katika matendo yenu. Kwa hiyo alqalbu huwa mahallu nadhri Allah taala, moyo ndio sehemu ambayo Allah tabaraka wa taala anayoiangalia kabla ya amali. Mtu anaweza akafanya amali alafu ikaonekana nzuri kwa watu, lakini kwa sababu tu imekosa ikhlas, amali ile haina faida yoyote kwa Allah. Kwa hiyo suala la kulipa umuhimu jambo la kutengeneza moyo ni jambo muhimu mno, na katika nukta hii moyo unatakiwa ushughulikiwe kwa mambo matatu. Jambo la kwanza ni moyo kujaza tauhidi, moyo kujaza tauhidi. Wadhidduhu ashirk, na kinyume chake ni kuhakikisha moyo unaepukana na shirki. Na jambo la pili ni kujaza al-imani, ni kujaza imani moyo. Wadhiddu al-kufru, na kinyume chake ni kuhakikisha moyo haubebi chembe chembe zozote za kufuru, sawaan kana saghiran au kabira, ni sawa sawa iwe kufuru ndogo au iwe kufuru kubwa. Na jambo la tatu ni kushibisha moyo as-sunna, kuushibisha moyo sunna. Wadhidduhu albid'a, na kinyume chake ni bid'a. Wadhidduha albid'a, na kinyume chake ni bid'a. Kwa hivyo vitu viwili vitatu hivi vikikaa sawa sawa katika moyo wa mja, ni katika sababu ya kumsaidia mja kudumu katika taa. Yani moyo ukawa umeshiba vizuri tauhidi, moyo ukawa umeshiba vizuri imani, na moyo ukashiba vizuri sunna, basi ni sababu ya mtu kudumu katika taa ya Allah tabaraka taala. Katika hadithi ya Numan bin Bashir radhiyallahu taala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sehemu ya hadithi anasema, ala wa inna fil jasadi mudghatan, tambueni, zindukeni, ala adatu tanbihi, kana kwamba watu labda walikuwa katika mughafala au katika usingizi. Zindukeni, hamkeni, fahamuni mambo hasa yako hivi. Katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama, idha salahat salaha aljasad kullu. Kipande hiko cha nyama kikiwa kizuri, basi unakuwa mzuri mwili wote. Wa idha fasadat fasada aljasad kullu, na kipande hiko cha nyama kikiharibika, basi unaharibika mwili wote. Ala wa hiya alqalbu, fahamuni si kingine kipande chenyewe hicho ni moyo. Kwa hiyo moyo ukiharibika ndio umeharibika mwili wote. Macho yatatizama haramu, masikio yatasikiliza haramu, mikono itashika haramu, na mdomo utazungumza yasiyofaa. Ni kwa sababu moyo umeharibika. Lakini moyo ukiwa uko sawa, basi ndio itakuwa sababu ya viungo vyote, kila kimoja kufanya haki yake sawa sawa kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hili jambo la mwanzo la kuutilia umuhimu suala la kutengeneza moyo. Na mambo haya matatu hakuna njia ya kuyapata ila biluzumi an majalis ilmi, isipokuwa kwa mtu kulazimiana na kukaa katika vikao vya ilmu. Mkeo sije ukafikiria hiyo tauhidi utaipata wapi? Kwamba sasa hivi kuna mitandao naweza nikaingia katika sijui katika YouTube au ni kukaa kwa walimu wakakufundisha wewe tauhidi, wakakufundisha wewe imani, wakakufundisha wewe sunna, ndio itakuwa sababu ya kupata usma ya wewe kuhifadhika na kudumu katika taa. Kwa hiyo ujanja ujanja wa watu kulukaluka kwa watu hawataki kusoma, jambo hili lina madhara makubwa. Na jambo la pili katika jambo litakalo kusaidia kudumu katika taa ya Allah tabaraka taala ni suhbatul akhyar, ni kufanya urafiki na watu waliokuwa wema au watu waliokuwa wazuri. Uwe na marafiki wazuri. Katika hadithi ambayo ameizaia Sheikh Albani katika sunna ya Abi Daud, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Siku zote mtu yuko katika dini ya rafiki yake, basi aangalie mmoja wenu kwa nani, nani ambaye anafaa kuwa rafiki yake. Kwa tafuta marafiki walokuwa wazuri, marafiki ambao wewe unapokosea wanakunyoosha, unaposahau wanakukumbusha. Hao ndio marafiki. Unakuwa na marafiki mfano wake. Unasikia mtu analeta kauli ya kuonyesha kuna msiba, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mpaka unastuka, vipi, nani kafa? Ambia bwana, sasa hivi hapa saa saba kasoro dakika mbili, sidhani kama tutapata hata kablia. Rafiki wa mfano wa namna hiyo. Lakini wewe Muislamu tena mbaya zaidi, labda wewe ni mtu wa sunna, alafu wewe marafiki zako ndio watu wa madrafti, watu wa mabao, eti umetoka umeenda kukaa kwenye kikao cha mabao cha madrafti, wapi na wapi? Si jambo la sawa sawa. Au unakwenda kukaa katika michezo ile, kuna mchezo mmoja wanaita sunna. Usipouangalia kwa makini mchezo ule, unaweza kuona kama ni mchezo ambao unafanana kama vile na draft, lakini ule hatari yake ni mbaya zaidi kuliko hatari ya draft. Kwa sababu mchezo ule, ili zile kete zipate kuteleza, huwa watu wananunua poda. Sasa kama poda hakuna, huwa wanaenda kununua ngano ile iliyokuwa quality kabisa, ngano safi nzuri laini, ndio inamwagiwa mle ili kete zipate kuteleza. Wakati huo kuna maskini anahitaji robo kilo ya ngano apate angalau chapati za maji tatu nne ale aondoe njaa yake. Watu wananunua unga ngano, alafu wanaumwagia katika bao, wanacheza. Sampuli ya marafiki wa namna hii na sampuli ya kukaa katika mazingira kama haya, hili ni jambo la hatari, alifai. Si makuruhu, ni haramu kabisa. Maneno, kuna shida hapa imepatikana. Vitu vingi vya haramu watu wanaviita makuruhu. Tutaambia bwana, sigara haifai kuvuta. Sigara mbona watu wanasema makuruhu? Yaani hili sigara iwe makuruhu kwa taarifu ipi ya kifiki? Kwa jambo hili la kukaa na marafiki hasa katika michezo mfano kama hii ni jambo la hatari, watu wanatakiwa wajiepushe nalo. Na jambo la mwisho katika mambo yatakayokusaidia mja kudumu katika toa ya Allah tabaraka taala, dua Allah taala ni kumuomba Allah tabaraka taala. Katika hadithi ya Anas bin Malik ambayo yamehitaja al-Imamu Tirmidhi na kuzaia Sheikh Albani katika Sunan Tirmidhi, anasema Anas bin Malik, ilikuwa katika dua ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akipendelea kuisoma mara kwa mara au kuiomba mara kwa mara, akisema Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinika, ewe Mola mwenye kuzibadilisha badilisha hizi nyoyo, na kuomba uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Jambo hili wengi tumekafirika nalo, kwamba tukiulizana hapa kwamba baada ya kuisha kwa Ramadhani, hivi nani alipata fursa ya kumbembeleza Allah Allah na kuomba zile kheri nilizokuwa nazo ndani ya Ramadhani, na kuomba Allah unithibitishe nazo baada ya kuisha kwa Ramadhani? Nani kafanya hili? Hivi tufikiria yasi tuyafanya kwa uwezo wetu? Hapana. Kwa tujitahidi kumwomba Allah tabaraka taala atuthibitishe katika kheri. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, ewe Mola mwenye kuzibadilisha badilisha nyoyo hizi, basi nakuomba uthibitishe moyo wangu katika dini. Kwa hili ni jambo ambalo watu wasilisahau pia katika kumwomba Allah tabaraka taala atuhudumishe katika taa baada ya kuisha kwa Ramadhani, kwa sababu hizi nyoyo Allah yeye ndiye mwenye kuzimiliki. Wa'lamu anna Allaha yaqulu baina almar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun al-anfal al-aya, kwamba nafahamuni kwamba Allah yeye ndiye mwenye kudhibiti, ndio mwenye kuzunguka kati ya mtu na moyo wake. Nafahamuni kwake yeye Allah, nyinyi kwake ndipo mtakapokusanywa kwa ajili ya kulipwa katika siku hiyo ya mwisho, siku ya kiyama. Kwa hiyo hii mioyo Allah yeye ndio mwenye kuitawalia. Kwa hiyo aombe yeye Allah aithibitishe mioyo yetu idumu katika taa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'ud du'a ya rabbi rahmi wa aqim as-salaam.